taniej o 650 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 lipca, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Intensywny ostatni weekend kampanii prezydenckiej. Andrzej Duda jest na Dolnym Śląsku, Rafał Trzaskowski w Wielkopolsce i województwie śląskim. Kurczy się populacja Włochów. Dane mówią o rekordowo niskiej liczbie urodzeń na Półwyspie Apenińskim. W serwisie też pamięć o polskich profesorach zamordowanych 79 lat temu we Lwowie. O tym się mówiło tylko i wyłącznie w domu. O tym się nie mówiło nigdzie więcej. Tą pamięć przekazujemy naszym dzieciom i naszym wnukom. Rodzice powinni mieć wpływ na kształt zajęć w szkołach oraz na to, jakie osoby i organizacje są w nich przyjmowane. Mówił o tym na wiecu wyborczym w Wałbrzychu prezydent Andrzej Duda. Ubiegający się o reelekcję prezydent zaznaczył, że chce, aby dzieci były wychowywane tak, jak chcą tego rodzice, zgodnie z ich przekonaniami, co gwarantuje konstytucja. To dlatego wczoraj złożyłem do marszałka Sejmu projekt ustawy Rodzice decydują. Po to, aby rodzice mogli mieć wpływ na to, jakie zajęcia są w szkole realizowane przez podmioty zewnętrzne, przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, które do szkoły przychodzą. Prezydent Andrzej Duda chce zakazać także adoptowania dzieci parom jednopłciowym. Pojutrze ma podpisać projekt zmian w konstytucji. Przeciwny adopcji dzieci przez pary jednopłciowe jest także Rafał Trzaskowski, ale według niego projekt zmian w konstytucji to temat zastępczy. Kandydat Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że dziś potrzebny jest patriotyzm budowy. Jestem przekonany, że Polacy zagłosują za zmianą, mówił podczas spotkania w Ostrzeszowie w województwie wielkopolskim. I niestety dzisiaj patriotyzm, który bardzo wszyscy cenimy, to nie jest patriotyzm przez cały czas tkwienia w okopach, bo w czasach trudnych wszyscy się jesteśmy w stanie zjednoczyć i oddać cześć naszym bohaterom, ale dzisiaj potrzebujemy patriotyzmu budowy. I dlatego, słuchajcie, jestem absolutnie przekonany, że wszyscy, jak tutaj stoimy, pójdziemy i zagłosujemy za zmianą. Druga tura wyborów prezydenckich w niedzielę 12 lipca, a tylko do najbliższego wtorku można wystąpić o dopisanie się do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Wniosek mogą złożyć osoby, które nie zrobiły tego przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. O śmierci żołnierza 2. Chrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego informuje oficer prasowy tej jednostki. Żołnierz zasłabł po skoku spadochronowym do wody. Poprosił o przewiezienie do szpitala na badania. Na miejsce wezwano karetkę. Pomimo intensywnej akcji reanimacyjnej. Lekarzom nie udało się go uratować. Prawdopodobną przyczyną śmierci była zapaść. Rekordowa niska liczba urodzeń we Włoszech. Populacja na Półwyspie Apenińskim zmniejsza się już 5. rok z rzędu, ale teraz dodatkowo sytuację pogarsza epidemia koronawirusa. Strach i niepewność ekonomiczna nie sprzyjają powiększaniu rodziny, wynika z raportu Narodowego Instytutu Statystycznego. Demograficzne skutki pandemii Włosi odczują w przyszłym roku. Z prognoz wynika, że urodzi się nieco poniżej 400 tysięcy dzieci, czyli najmniej po II wojnie światowej. Oznacza to, że w 2021 roku we Włoszech liczba urodzin będzie tylko nieco wyższa niż ta z ubiegłego roku w Polsce, liczącej 20 milionów mieszkańców mniej. Socjologowie łączą oczekiwany kryzys demograficzny z kryzysem gospodarczym spowodowanym pandemią i z obawami o przyszłość, szczególnie jeśli chodzi o zatrudnienie. Według prognoz w przyszłym roku, gdy zakończy się wprowadzony przez rząd zakaz zwolnień, pracę straci 1,5 miliona młodych ludzi. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Polacy we Lwowie uczcili pamięć polskich profesorów zamordowanych na Wzgórzach Wóleckich. 79 lat temu Niemcy rozstrzelali tam 45 profesorów lwowskich uczelni, ich rodziny, a także tych, którzy byli z nimi w chwili aresztowania. Wśród ofiar tej zbrodni był pisarz Tadeusz Boj-Żeleński. W naszym domu pamięć o tych wydarzeniach była zawsze żywa, ponieważ mama przyjaźniła się z niektórymi rodzinami profesorów, z ich dziećmi i też ta tragedia była jej znana jeszcze z tego czasu. Jako dzieci słyszeliśmy o tym, że były mordy profesorów lwowskich uczelni, ale o tym się mówiło tylko i wyłącznie w domu. O tym się nie mówiło nigdzie więcej. Ten ból i ta pamięć, która była przekazywana nam przez rodziców, przez naszych dziadków, babci, chociaż i pomnika nie było nic, ale ono było zawsze żywe i zawsze się o tym pamiętały. Tą pamięć przekazujemy naszym dzieciom i naszym wnukom. Oni będą po nas przychodzić, a my będziemy przychodzić, dopóki nam sił starczy.

To Hajalu Hundesa, etiopski piosenkarz z Ludo Romo. Zastrzelony został w swoim domu w poniedziałek. Ta śmierć wstrząsnęła ludźmi do tego stopnia, że wybuchły zamieszki w Etiopii. Zginęło ponad 80 osób, ale muszę powiedzieć, że sam muzyk był postacią niezwykle ciekawą. Hajalu jest autorem utworu towarzyszącego młodym demonstrantom, których 3-letnie protesty uliczne doprowadziły do rezygnacji poprzedniego premiera i objęcia tego urzędu 2 lata temu przez Abiya Ahmeda Alego. I tutaj ciekawostka, laureata Pokojowej Nagrody Nobla w ubiegłym roku. Abiy i Hajalu to przedstawiciele największej grupy etnicznej Oromo, która od dawna skarżyła się na wykluczenie z polityki. Oromia to bastion premiera Abiya. W przyszłym roku w Etiopii mają się odbyć wybory parlamentarne i między innymi, no właśnie, twórca protest songu, o protest songu też będziemy dzisiaj rozmawiali, ale protest songach i temu sprzeciwowi, który płynie z Hongkongu, bo Hongkong to miejsce, na którym skupiają się teraz media całego świata, mianowicie choćby dlatego, że tam weszło nowe prawo o bezpieczeństwie. Ale zanim o tym zacznę rozmawiać z moimi gośćmi, czyli z dr Małgorzatą Bonikowską i z Jerzym Haszczyńskim, posłuchajmy protest songu z Hongkongu z 2019 roku. Tysiące ludzi zgromadzonych w domu towarowym niezwykle przejętym głosem śpiewały taką oto pieśń. Thank you. Way to Hong Kong, tak śpiewano w 2019 roku, kiedy rozpoczęły się protesty w Hongkongu. W ogóle myślę, że o pieśniach protestu można napisać niejedną książkę. Jerzy Haszczyński, w Libii byłeś świadkiem też protest songu, albo właściwie pieśni, która zagrzewała 9 lat temu ludzi, by obalili Muammara Kaddafiego. I to też jest jakby jeden z elementów, który tworzy politykę, prawda? Tak, ja jak przyjechałem do Bengazji w lutym 2011 roku, to pod siedzibą tych rewolucyjnych władz usłyszałem wstrząsającą pieśń. Zaraz spróbujemy się jeszcze raz połączyć z Jerzym Haszczyńskim, bo mamy problemy z połączeniem. Doktor Małgorzata Bonikowska, Hongkong, pieśń protestu i w ogóle rola takich protest songów w ruchach demokratycznych, w ruchach sprzeciwu wobec władz, to jak pani myśli, ma to jeszcze znaczenie politologiczne, czy tylko psychologiczne? Pomaga tłumowi walczyć z władzą. Na pewno takie pieśni mogą przetrwać dłużej niż protesty i mogą przetrwać dłużej nawet niż sprawa, o którą walczą. Świetnym przykładem mogą być nasze mury, których przecież, które do dzisiaj śpiewamy, no a ładunek emocjonalny w tej pieśni nawet dzisiaj dla młodego pokolenia jest odczuwalny. Tak, my czujemy te emocje, my czujemy ten klimat. To samo zresztą widać po tej pieśni z Hongkongu. Można nie rozumieć słów, ale ona jest wzruszająca. Widać, że tym ludziom o coś chodzi i to jest bardzo głębokie przejęcie się losami tego malutkiego na mapie. Jerzy Haszczyński, mam nadzieję, że się słyszymy. Ja słyszę w każdym razie. Chciałem powtórzyć, że to była pieśń wykonywana przez kobiety, które były związane z ofiarami Kaddafiego, czyli wdowy, siostry, córki. I była to pieśń, która potem się rozeszła po całym świecie arabskim zbuntowanym pod tytułem Saufa Nabka Huna, czyli zostaniemy tutaj. To świadczy o tym, że ci ludzie protestowali nie po to, żeby No cały czas niestety mamy problemy z połączeniem. Spróbujemy, cały czas będziemy próbowali. Być może przejdziemy na połączenie telefoniczne. Doktor Małgorzata Bonikowska, w takim razie Hongkong, prawo o bezpieczeństwie, to chińskie prawo, które Pekin wprowadził na terytorium Hongkongu, któryż przecież rządzi się swoimi prawami. Jest tym drugim systemem w ramach tego jednego państwa. Tak ustalono w 1984 roku. Jeszcze żyła premier Margaret Thatcher i rządziła Wielką Brytanią. To jest porozumienie między Chinami a Wielką Brytanią. No i teraz te młyny chińskie doprowadziły do zmian tych ustaleń. Nie będzie już chyba Hongkongu takiego, jaki znamy, czyli chociażby wolność mediów, wolność protestów i to, co zawsze w czerwcu, czyli świece i upamiętnienie masakry na placu Tiananmen w Pekinie w 1989 roku. W kontynentalnych Chinach absolutnie nie do wyobrażenia. No właśnie, my bardzo mało znamy Hongkong. Ja myślę, że ważne tutaj, żeby podkreślić, że optyka chińska, a optyka obywateli Hongkongu jest inna, dlatego że różni je te dwa miejsca historia 150 lat, dlatego że obecność brytyjska właśnie w Hongkongu to jest te 150 lat powolnej takiej aklimatyzacji w tym miejscu, oczywiście najpierw handlowej, potem to się przerodziło w kolonie i Brytyjczycy trzymali Hongkong, władzę w Hongkongu do 97 roku. Oczywiście zdając sobie sprawę, że umowa, która obowiązywała po wojnach opiumowych, traktat podpisany z Cesarstwem Chińskim, to był traktat na 100 lat, w związku z tym on wygasał w 97 roku i Wielka Brytania jako państwo demokratyczne dotrzymujące swoich zobowiązań znacznie wcześniej, tak jak pan powiedział, już w latach 80. rozmawiała z władzami chińskimi o pokojowym przekazaniu tego miejsca na mapie, no znowu w ręce chińskie. Natomiast ponieważ te 150 lat upłynęło, to Chińczycy i również ludność napływowa, która w Hongkongu mieszka, mieszana, bo tam sporo jest też wciąż ekspatów, a na pewno było w latach 80. i 90., to nie byli ci sami Chińczycy, co w Chinach ludowych, w Chinach tak zwanych kontynentalnych. I myślę, że Chińczycy w ogóle oraz rząd w Pekinie nie docenia tego niezwykłego, niezwykle głębokiego, utrwalonego w obywatelach Hongkongu przywiązania przede wszystkim do rządów prawa. To jest to, co tam zostawili Brytyjczycy, przynieśli Brytyjczycy i utrwaliło się w tych kilku pokoleniach. I te władze autonomiczne Hongkongu gwarantowały te prawa. Przede wszystkim gwarantuje to prawo. Chociaż znikali dysydenci, znikali ludzie, przecież ruch parasolek, to były te protesty w ubiegłym roku, prawda? Jeszcze wcześniej. Tak, ale jakby... Czyli parasolka była symbolem tych protestów. Tylko jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo myślę, że dobrze, żebyśmy to zrozumieli. Hongkong to są przede wszystkim rządy prawa. Hongkończycy to są Chińczycy, ale Chińczycy, którzy mają wpojone, utrwalone, są wychowani w systemie opartym na prawie. To jest system brytyjski oparty na common law, na prawie takim samym, jak obowiązuje we wszystkich krajach tak naprawdę Commonwealthu. Oni są w związku z tym, dla nich to jest oczywistość. Oni nie mogą sobie wyobrazić innego świata niż to, że prawo reguluje wszystko i nikt ponad prawem nie jest. To kompletnie jest inne niż w Chinach kontynentalnych. Rozmawialiśmy o historii Chin, o historii Hongkongu i właśnie przejęcia przez Chiny Hongkongu o 1984 roku, o poszanowaniu prawa na terytorium Hongkongu i różnicach między kontynentalnymi a właśnie Hongkongiem. To celem zreferowania naszemu drugiemu gościowi, Jerzy Haszczyński, Rzeczpospolita, cały czas jest z nami, teraz już telefonicznie, awaryjnie. Może się uda. Mam nadzieję, że się teraz uda. Jerzy, jak sądzisz, Hongkong, który teraz jest objęty nowym prawem o bezpieczeństwie, już są pierwsze zarzuty postawione wobec człowieka, któremu zarzuca się sprzeniewierzenie, czy właściwie bunt przeciwko Chinom ludowym, Chinom komunistycznym. Czy myślisz, że to będzie zaostrzenie konfliktu? Znaczy myślę, że to już jest proces, którego finał znamy. To znaczy, to jest już całkowite zchińszczenie tego regionu. Nie wiemy dokładnie, co będzie trwało rok 5 czy 10, natomiast już odwrotu tutaj nie ma. Chiny dokonał, Pekin dokonał wyboru i wchłania znacznie szybciej niż miał to uczynić. Ja myślę, że te opowieści, że Chińczycy z Hongkongu są inni, to dotyczą tylko jakiejś niewielkiej warstwy i ona z czasem, jak od czasu, kiedy się Brytyjczycy stamtąd wynieśli, ta grupa w galopującym tempie malała i to, co otacza Hongkong, te Chiny kontynentalne, z tymi wielkimi miastami, które tam wyrastały obok, to jest na to coraz większy wpływ i to się zrasta i niedługo różnicy wielkiej nie będzie, chyba że z jakiegoś powodu Komunistyczna Partia Chin uzna, że zbyt duży koszt jest, finansowy zbyt duży koszt, to znaczy znaczenie Hongkongu jako centrum finansowego regionu, gdyby zupełnie padło, to utraciliby z tego powodu także sami towarzysze. No ale myślę, że to też przekalkulowane jest i proces już biegnie i się nie skończy. Doktor Małgorzata Bonikowska nie zgadza się z taką pesymistyczną wizją mieszkańców Hongkongu, którzy jednak poddadzą się i będą się asymilowali z tym nowym prawem chińskim. Ja się zgadzam co do tego, jak będzie, dlatego że Hongkong i 7,5 miliona ludzi nie ma żadnych szans w stknięciu się z kolosem, którego oni są częścią. Natomiast polemizowałabym z tym, że Hongkończycy mają, że oni się tak łatwo wtapiają. Nie wtapiają się. Przede wszystkim oni przez te 30, od 97 roku upłynęło ile? No ponad 20 lat, tak? Czyli przez ten czas oczywiście urodziło się nowe pokolenie, część ludzi wyjechało, a przede wszystkim bardzo dużo osób przyjechało z mainlandu i ogromnie duża różnica jest między tymi ludźmi i widać i słychać. Oni najczęściej słabo mówią po angielsku. Pamiętajmy, Hongkong jest dwujęzyczny. To jest zarówno chiński, kantoński, jak i angielski. Dwujęzyczność jest charakterystyczna dla tego miejsca, to bardzo ułatwia interesy. To jest przede wszystkim prawo brytyjskie, prawo Commonwealth. Mamy inny system finansowy, inne zupełnie podatki, tak naprawdę mniejsze i pewne zaufanie. To było takie miejsce na mapie, które można powiedzieć stanowiło pewną bramę dla interesów Zachodu w Chinach kontynentalnych, a przedtem jeszcze szerzej w Azji i odwrotnie, bo dla Chińczyków też stanowi bardzo wygodny taki przyczółek do wychodzenia na zagranicę. Natomiast dzisiaj jest sytuacja taka, że polityczna presja i fakty takie jak ta ostatnia regulacja dzieją się. Pekin na pewno nie odpuści Hongkongu, natomiast Hongkończycy oryginalni, ci mieszkańcy tego terenu mają do wyboru. Albo się podporządkują, albo będą wyjeżdżać. Oni się nie podporządkują do końca, chociaż pewnie to będzie zdławione w tym sensie, że tych protestów będzie coraz mniej, bo one będą właśnie tą ustawą bardzo brutalnie eliminowane. Jerzy Haszczyński chce coś dodać do tego jeszcze? No po prostu wiem, jak to wygląda z protestami, jeżeli ludzie wiedzą, że nie ma żadnego pozytywnego rozwiązania, no to po prostu dopada ich zniechęcenie, bardzo dużo ryzykują, będą mieli oferty dobrej pracy w Wielkiej Brytanii, w Australii, w Kanadzie, być może w wielu innych krajach i będzie coraz mniej tych, którzy będą chcieli protestować, będą mogli protestować. To jest kwestia czasu po prostu, niestety. Co więcej, ja bym dopowiedziała, że nawet oni są zachęcani do tego, żeby wyjechali. Tak. Wręcz tak, to jest na rękę rządowi w Pekinie. Oni chcą się pozbyć problem wszystkich wyjeżdża. Tych. Tak. I to jest popierane. Jeżeli ktoś się nie zgadza, to niech wyjedzie po prostu. I nie będzie tutaj żadnych problemów z tym związanych. Natomiast jeśli ktoś nie chce tego ustroju, no to będzie surowo zwalczane. Czyli ja rozumiem, że żadnej konfrontacji Zachodu o wartości demokratyczne w Hongkongu nie będzie, Jerzy Haszczyński. Znaczy będzie to, co zwykle, co już jest. Są listy, które pada słowa, że jesteśmy bardzo oburzeni, że nie godzimy się podczas jakiegoś spotkania z przywódcami chińskimi. Będą tam jakieś malutkie liściki przekazywane tym przywódcom, że to jest bardzo ważne dla naszej opinii publicznej i musimy to zrobić. No ale prawda jest taka, że Chiny są bardzo, bardzo dużym, silnym państwem i nikt nie będzie ryzykował w obronie protestujących na ulicach Hongkongu. No taka jest rzeczywistość. To nie znaczy, że jestem cyniczny, bo ja uważam, że dziennikarze na przykład muszą krzyczeć, że dzieje się coś złego. Natomiast efekt tego pewnie będzie taki jak zwykle. I w wielu innych miejscach na świecie ten, który dokonuje opresji, jest znacznie silniejszy niż w wielu innych miejscach na ziemi, niestety. Ja chcę tylko Chiny pokazały pazury i zęby, tak można powiedzieć. Jak już pokazują pazury i zęby, to znaczy, że przemyślały to i wiedzą, do czego zmierzają. Do niczego dobrego z naszego punktu finalne widzenia. Finalne zdanie. Ja chcę tylko dodać, że z punktu widzenia Chin, Hongkong jest absolutnie wewnętrzną sprawą Chin. I to stanowisko się na pewno nie zmieni, zwłaszcza, że ono jest zalegalizowane przekazaniem Hongkongu Chinom. No a Brytyjczycy w opinii Pekinu byli w Hongkongu tylko na chwilę. Jedna z depesz Polskiej Agencji Prasowej. Hongkończycy szykują się na nową, autorytarną rzeczywistość i o autorytarnej rzeczywistości, ale w wydaniu, mam wrażenie, rosyjskim. Porozmawiamy za chwilę. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Świat i ludzie. I czas na tego człowieka. Prezydent Władimir Putin forever, zadają sobie pytanie komentatorzy, eksperci, a także mieszkańcy Rosji. A chodzi o referendum konstytucyjne. Dzisiaj wchodzi w życie zmieniona konstytucja. W tym tygodniu przeprowadzono referendum, a w skrócie chodzi o nowy podział władzy pomiędzy prezydenta, premiera i parlament. Najważniejsza okazała się ta jedna poprawka wprowadzona w ostatniej chwili do dokumentu i daje ona Władimirowi Putinowi możliwość kandydowania za 2 lata na stanowisko prezydenta, jednocześnie wyzerowując, mówiąc kolokwialnie, obecny licznik panowania na tym urzędzie już 20 lat. I czy rzeczywiście Władimir Putin nie opuści Kremla przez najbliższych 16 lat, bo przecież wygra właściwie każde kolejne wybory? Doktor Małgorzata Bonikowska. Należałoby chyba sobie zadać pytanie, po co w takich krajach jak Rosja utrwala się, czy chce się jakoś utrwalać takie pozorne przekonanie, że tu mamy w ogóle jakąś demokrację. To tak naprawdę chyba nikomu nie jest potrzebne. Czyli bo po co widać, takie referendum, po co mówić o konstytucji, po co no właśnie, to są wszystko sugerować podział władz? Pozorowane od dawna już, od dawna. Myślę, że prościej by było powiedzieć wprost, że mamy tutaj jedno władztwo, mamy tutaj silną centralną władzę, mamy jednego przywódcę, no tak jak jest w Chinach, gdzie nikt nie ma wątpliwości, kto rządzi i jest to usankcjonowane prawnie i sformalizowane. Mamy monowładzę jednej partii, a dzisiaj to już tak naprawdę jednego człowieka, również rządzącego do końca, tak? Bez limitu sprawowania władzy. Myślę, że przypadek Rosji powinien nam dać do myślenia, ponieważ czasy, w których ta demokracja, czyli ten zachodni model rządzenia się państwem, czy relacji między rządzącymi a rządzonymi, on dzisiaj ma alternatywy. No właśnie Chiny są takim przykładem, że można być bogatym, silnym i bardzo możnym i wpływowym, nie będąc demokratycznym krajem, mając swoisty ustrój, gdzie panuje autorytaryzm, a jednocześnie jest bardzo silna gospodarka. I myślę, że Rosja jest pomiędzy, rozpięta gdzieś pomiędzy tymi wzorcami zachodnimi, do których ciągle aspiruje, przynajmniej pozornie, no a chęcią sprawowania władzy na styl chiński. 16 lat kolejnych panowania Władimira Putina, Jerzy Haszczyński. Czy to jest rzeczywistość, z którą również trzeba się tak pogodzić, jak z tym, że Hongkong należy do Chin? No pewnie tak, chociaż mi zawsze chodzi po głowie taka myśl, że przez 4 lata próbowano wariantu w Rosji z innym prezydentem, dopuszczono od Miedwiediewa. Tak naprawdę nie wiedzieli my, to znaczy ludzie na Zachodzie, analitycy, dziennikarze, publicyści, nie wiedzieli, co zostanie na drugą kadencję, czy Putin się zrezygnował, czy to jest jakiś... Znowu mamy problemy z połączeniem. Znowu mamy problemy z połączeniem. Za chwileczkę do Jerzego Haszczyńskiego wrócimy. Mówi pani, że jedynowładztwo, tak, że Władimir Putin wystarczyłoby jednak zadeklarować i zadekretować, no ale jednak jemu to poparcie jest potrzebne. To znaczy ja to mówię z przekąsem oczywiście, natomiast chcę powiedzieć, że chcę podkreślić, że mamy dzisiaj do czynienia w części państw z używaniem pojęć i nawet próbą takiej fasadowej budowy pewnych instytucji, no, które do tych krajów ewidentnie nie pasują. Rosja krajem demokratycznym nie jest i być może też nigdy nie będzie. W zasadzie na dobrą sprawę też nigdy nie była, poza krótkim okresem kilku lat, w latach 90. Jest pytanie, czy co się dalej stanie. No oczywiście nadzieja jest w tym, jak my patrzymy jako Zachód na Rosję, że w dłuższej perspektywie Rosja będzie miała też interes, głęboko dobrze rozumiany interes, żeby się ponownie trochę zbliżyć do Zachodu. Przypomnijmy, w latach 90., a nawet 2000, tak mniej więcej do tego 2014 roku nawet, od którego to roku wszystko się zmieniło, no bo jednak Rosja została wypchnięta z G8 i zaczęliśmy czuć, że to nie już jest nie partner, tylko nasz ewidentny rywal, no może nawet powiedzmy wprost wróg. To Rosja była traktowana po partnersku i była wielka nadzieja, że tak może zostać. I w dłuższej perspektywie być może Rosja ze względu na swoje własne interesy i też taki oddech Chin, który Rosja świetnie czuje, to być może ta bliskość z Zachodem się pogłębi i wtedy będzie miało to większe znaczenie. No to tak, mówimy z jednej strony o tym, że nie ma demokracji w Rosji, że trzeba sobie to wyraźnie powiedzieć, że to są fasadowe ruchy, czyli referendum, konstytucja. Są kpiny z demokracji, to nie ma nic wspólnego z procesem demokratycznym. Oczywiście, ale z drugiej strony to nie przeszkadza w tym, by Rosja, która anektuje Krym, która wchodzi do Donbasu na Ukrainie, oczywiście zielonymi ludkami to wszystko na początku, czyli tymi tajemniczymi żołnierzami, jak pamiętamy z historii, bez emblematów i bez wyraźnej przynależności do armii rosyjskiej. Natomiast z drugiej strony mówiło się o Władimirze Putinie po tym wszystkim, że on tak naprawdę już nie będzie witał na salonach Zachodu. Okazało się, że pojechał do Normandii, stworzył format normandzki z Ukrainą, Białorusią i nie tylko, i z krajami Zachodu, by rozmawiać o Ukrainie. Właściwie teraz się zastanawiają Amerykanie i nie tylko Amerykanie, by dopuścić Rosję do takiej elitarnej czołówki gospodarczej G7, by wróciła Rosja i było G8. To co tak naprawdę, jak mamy rozumieć rządy Władimira Putina w kontekście tym światowym właśnie? No to są zupełnie dwie różne sprawy, dlatego że na mapie świata jest 193 państwa plus Watykan i każdy z nich jest specyficzny, a na pewno nie dominuje przecież w skali powszechnej ustrój demokratyczny i liberalna gospodarka. Ja myślę, że każdy kraj zadaje sobie pytanie, jak żyć z najbliższymi sąsiadami, to po pierwsze. I jak żyć z Władimirem Putinem? Jak żyć z takimi krajami? Jerzy Haszczyński jest z nami może? Jestem i też się zastanawiam, jak żyć z Putinem. Polakom jest dosyć trudno, bo Putin niespecjalnie jest zainteresowany. Raczej traktuje Polskę jako miejsce, na którym można różne naciski wywierać. A w takim razie jak Europa ma żyć z Putinem? Niedawno widzieliśmy chociażby kanclera, byłego kanclerza Gerharda Schrödera, który jest adwokatem grupy Gazprom, który pojechał do Berlina lobbować na rzecz właśnie zakończenia tej drugiej nitki gazociągu pod dnie Bałtyku, Nord Stream 2. Jak na przykład Niemcy się na to spoglądają? No to jest oczywiście uzależnione od partii politycznej, ale czasami od samych konkretnych polityków. To pamiętam, że więcej rok temu w głównej niemieckiej gazecie Frankfurter Allgemeine Zeitung był cykl, były dwa głosy w sprawie Nord Streamu. Jedni byli popierali Nord Stream, że to trzeba kontynuować i to jest w ogóle fantastyczne, a drudzy mówili, że ze względu na sąsiadów, na bezpieczeństwo i na przyszłość Unii, solidarność Unii, powinno się z tego zrezygnować. I podziały były takie, że ze SPD to wszyscy socjaldemokraci byli wszyscy za, czyli prorosyjscy, natomiast w innych partiach to się tak nawet wewnątrz dzielili politycy. I jeżeli o dzisiejszą rządzącą główną partię chodzi, czyli CDU, to ona w znacznej części, przynajmniej w deklaracjach, jest temu przeciwna i uważa, że to się samo potoczyło. Przynajmniej ma taką wymówkę, że to już się stało i to kontynuujemy. To przez wiele lat słyszeliśmy, że to jest projekt wyłącznie gospodarczy, potem usłyszeliśmy, że też polityczny, ale już nie można się z tego wycofać. No dobrze, a w takim razie jeszcze na koniec, jeżeli chodzi o poparcie dla Putina, bo są badania Lewady, czyli to jest ten instytut, można powiedzieć, niezależny, które pokazują, że jeszcze 3 lata temu zaufanie było dużo wyższe niż jest teraz do Władimira Putina. To co z tymi ludźmi, z Rosjanami, którzy są, no właśnie jak oni postrzegają prezydenta Rosji? Czy możemy coś o tym powiedzieć, Jerzy Haszczyński? No moim zdaniem właśnie niewiele, bo nie wiemy, ile osób naprawdę bierze udział w referendum, nie wiemy, ile osób naprawdę głosuje w referendum za, to tym bardziej nie wiemy, czy badania Lewady są wiarygodne, bo są na bardzo małej grupie przeprowadzone, czy pytanie jest właściwie postawione. Ja nie podważam socjologicznej zasady, natomiast wydaje mi się, że strasznie, strasznie trudno odpowiedzieć, czy ludzie zmienili podejście do Putina i dlatego cała ta maskarana została zrobiona, bo on się poczuł zagrożony, czy jakieś jego otoczenie się poczuło zagrożone. Tak jak było w sprawie, o której już raz mówiłem, o Miedwiediewie, jestem przekonany, że to jest tak nieprzepuszczalna struktura, ten Kreml, że faktycznie w ogóle nie wiemy, dlaczego, jakie decyzje są podejmowane i tylko możemy z drżeniem serca czekać, czy to się nie odbije na sąsiadach, czy Putin nie będzie chciał pokazać, że jest bardzo mocnym człowiekiem znowu. Jeszcze pani doktor Małgorzata Bonikowska, na koniec zdaniem. Jedno zdanie, że Rosję i tak będzie czekała zmiana personalna w najbliższym czasie, bo Putin nie jest wieczny fizycznie, więc ten proces transformacji wewnętrznej tam się już w Rosji zaczął. I pamiętajmy, że rok 2036, no to Putin już będzie bardzo wiekowy, więc trzeba będzie ale wymyślić... Ale jest taki zdrowy, pokazują zdjęcia z bardzo zdrowym prezydentem. No ale nie jest wieczny i no cóż, będzie może, być może można go zobaczyć zmumifikowanego tak jak Lenina, ale wieczny nie będzie, więc za chwilę pojawi się jednak problem, jak powiedzieć ludziom w Rosji o tym, że powoli czekać ich będzie zmiana przywództwa. A za chwilę porozmawiamy o Europie, jak Europa sobie radzi z kryzysem w dobie pandemii koronawirusa. Świat i ludzie. Co obejmują przewodnictwo w Unii Europejskiej i nie jest to jednak nic nadzwyczajnego, bo i Polska była, i inne kraje, teraz była Chorwacja. Natomiast, co mnie bardzo ciekawi, no to szefowa Komisji Europejskiej to jest dobra znajoma kanclerz Angeli Merkel z partii CDU oraz rządu, czyli pani Ursula von der Leyen. Ten tandem już rozmawiał ze sobą i już powiedziano, pierwsza deklaracja z ust Angeli Merkel. Wszyscy wiemy, że dobrze by było, gdybyśmy uzgodnili budżet, czyli miliardy, setki miliardów dolarów, euro, przepraszam, oraz gdybyśmy uzgodnili budżet jeszcze w tego lata. Ursula von der Leyen mówi, aby odnieść sukces w tym gigantycznym zadaniu, każde państwo członkowskie musi wyjść poza swoje małe interesy. I jeszcze na chwilę kanclerz Merkel, to jest Europa, która jest w najtrudniejszej sytuacji w swojej historii i musimy ciężko pracować, by pokazać naszą determinację. Jerzy Haszczyński, wizja Europy według Angeli Merkel, pieniądze, które leżą na stole jeszcze tego funduszu odbudowy, 750 miliardów euro. Pieniądze, które Bundestag zezwolił na zaciągnięcie przez państwo pożyczki blisko 218 miliardów euro nowych kredytów. Nie lubię za bardzo statystyk, ale to pokazuje dość potężne oddziaływanie Niemiec na to, co się dzieje w Europie w tak trudnym momencie, jaki mamy teraz. Po prostu Niemcy, a w szczególności kanclerz Angela Merkel, bardzo poważnie potraktowała pandemię i doszły do wniosku, że jest to tak głęboki kryzys, że zagraża egzystencji Unii Europejskiej w dzisiejszym rozumieniu. W związku z tym nastąpił przełom w myśleniu niemieckim. Już nie bronimy się, już się godzimy na to, żeby więcej dosypać innym, żeby przetrwało coś, co jest dla nas korzystne. Niemcy przechodzą z tej grupy państw, które po cichu wspierają tych oszczędnych, którzy dla nic na świecie nie chcą żadnych transferów, zwłaszcza na południe, ale także na wschód. Ta grupa, którą wspierała, ta grupa nadal istnieje w postaci czterech państw z Holandią, Austrią i Szwecją na czele, a także troszeczkę większa grupa państw zwana czasami Nową Ligą Hanseatycką. To były państwa, które mają zrównoważone budżety i były przerażone już wcześniej, że trzeba finansować południe. Niemcy wspierały po cichu tę grupę, a teraz doszły do wniosku, że dalej tego czynić nie mogą, co nie znaczy, że są skłonne do sypania dowolnej ilości pieniędzy. Ten mechanizm wymyślony do funduszu odbudowy to jest taki, że właściwie wiadomo, kto zapłaci, a zapłaci w przyszłości. I to jest bardzo przyjemne, że wszyscy mogą się pocieszać, że to nie zapłacą, a zwłaszcza, że nie zapłacą tego teraz, czyli zapłacą jakieś politycy, którzy dojdą do władzy za x lat. Bardzo dobry pomysł. Jeszcze dr Małgorzata Bonikowska. Trzy kluczowe sprawy teraz się dzieją. No, musimy zamknąć budżet, a żeby zamknąć budżet... Ten budżet Unii Europejskiej nam... Nie tylko. W ogóle wszystkie kwestie finansowe związane z budżetem ogólnym, ale również z tym funduszem odbudowy. To są rzeczywiście gigantyczne środki jednorazowe, ale niezwykle potrzebne w tych kilku najbliższych latach. 750 miliardów euro. No to jest coś naprawdę gigantyczna skala. Ale pamiętajmy, że mówimy też o podwyższeniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Powyżej tryliona taki jeszcze dużo nigdy się nie proponowało. I teraz to wszystko się ma zadziać za prezydencji niemieckiej. Niemcy są głównym płatnikiem do budżetu oniedzielnego. Nie tylko za prezydencji. Już latem, już w lipcu, już wszystko musi być uzgodnione. Tak no ale właśnie się prezydencja niemiecka zaczęła 1 lipca. I w związku z tym Niemcy chcą do września mieć te uzgodnienia zrobione. To jest istotne dlatego, że nie ma samego, to nie są rozmowy tylko o pieniądzach, to są rozmowy również o tym, co w związku z tym, że mamy kryzys, że Unia jest taka, jaka jest, że sytuacja na świecie jest, jaka jest, co chcemy robić razem, bo budżet ogólny to jest nic innego jak priorytety, jak postawienie na któreś, na te obszary, które robimy wspólnie. Europa potrafi się zgodzić co do tego jeszcze? To są bardzo trudne negocjacje, najtrudniejsze chyba w ogóle w historii tej organizacji, natomiast myślę, że Niemcy mają instrumenty, żeby poprowadzić te negocjacje tak, żeby wszystkie państwa się zgodziły. Instrumenty, czyli finanse. Przede wszystkim finanse, ale też no, każdemu trochę dać to, co jest potrzebne. Każdy kraj ma inne swoje specyficzne problemy, od Włoch poczynając, na Polsce kończąc. Najtrudniejsze negocjacje, jeszcze takich nie było w Unii Europejskiej. Czas kryzysu, czas pandemii koronawirusa wymusza tego typu działania między innymi i o nich na pewno będziemy nieraz jeszcze rozmawiali. Doktor Małgorzata Bonikowska, komentatorka spraw międzynarodowych, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Dziennika Rzeczpospolita. Dziękuję ci bardzo pomimo problemów, ale udało dziękuję, się przekazać najważniejsze myśli. Nie ma za co przepraszać. Dziękujemy. Zawiodła telekomunikacja. Nie będę wymieniał tutaj nazw różnych, ale no nie cała Polska jest objęta fantastycznie zasięgiem. Mamy nad czym pracować. Mamy nad czym pracować. No, XXI wiek to takie prozaiczne wydawałoby się wyzwania. Za chwilę porozmawiamy o Palestyńczykach i Izraelu, czyli to pytanie o aneksję terytorium palestyńskim na zachodnim brzegu Jordanu. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Eskimo Beats, pun place, think you better recognize, boy. Yeah, Omar Buffler, Shaheen Al-Aqabi. إيران بين السطور يا جدع وافهم الموضوع مات مننا كام ألف جدع والكلام ممنوع فلما يروح الجدع ونزعل عليه لما قلبنا يتوجع دموعنا حتفيد بإيه حا كاف واو ميم هي حكومه وفتشه معوش بطاقة يا بي لطش له شده من قفاه تحري يطلع بوش أمه ويلبسه مغري يطلع ويهتف باسمك يا بلدي يقول عليك ده انت الخال والعم فيك الأمومة فيك الحنان والمروءة لكن والربي ما فيك دم اصل الطاهر عندك مواطن عاطل قاطن بلده ساكن في سجن القناطر لاعب النصر قصدي السادة الافاضل اعتذر لاني عريت اللي مش ظاهر راني كوم البوليس يا حكومه عدل في التشكيل والمعنى حتفهمه اي حد نايم فيكو حكومه النصر على العلم بيموت حد ينكسر راني كوم البوليس يا حكومه عدل في التشكيل والمعنى حتفهمه اي حد نايم انا غبي يا ما وانت صاحبي الجالد وفلته بالسهوله ولا في انسانيه ولا حتى في رجوله كنت فاكر بالسعدونه من ايام الطفوله دلوقتي لما كبرت شفتهم بيموتونا المشكله اكبر من كده مش كلهم كده 20 بوفلوت hip-hop z Egiptu, jeszcze z czasów rewolucji z 2011 roku. Bofflot teraz mieszka w Lagos w Nigerii i nie ma nic wspólnego z rewolucją. Jest człowiekiem, który zarabia na muzyce. Całkiem myślę, że to nagranie pokazywało jego możliwości już przed laty, jak będzie sobie radził teraz. Natomiast no, to jest jeden z protest songów, który doprowadził do obalenia prezydenta Hosniego Mubaraka. Dzisiaj rozmawialiśmy już o protest songach. Ze mną w studiu jest dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, publicystka i również komentatorka spraw międzynarodowych. Witam serdecznie. Dzień dobry. Rozmawiamy o protest songach, rozmawiamy o protestach w Hongkongu, o ludziach, którzy właściwie powinni się pogodzić ze swoim losem. Mam wrażenie, że teraz, kiedy mówimy o aneksji terytoriów na zachodnim brzegu Jordanu, terytoriów palestyńskich, aneksji przeprowadzonej przez Izrael. Za chwilę porozmawiamy o szczegółach, ale Palestyńczycy są dokładnie w tym samym położeniu, co mieszkańcy Hongkongu? Ja bym powiedziała, że są jeszcze w trudniejszym położeniu, że Palestyńczykom został tylko protest bez songu, więc sprawa jest i długotrwała i naprawdę nie zapowiada się, żeby... Od 1948 roku, co najmniej. Tak jest, co najmniej, więc ja widzę to niestety w czarnych barwach. Mało kto dzisiaj na arenie międzynarodowej, i to jest ten paradoks, przejmuje się sprawami państwa palestyńskiego, w ogóle perspektywą państwa palestyńskiego. Sojusznicy Palestyńczyków, czyli państwa arabskie, absolutnie pozostawiły tą nację na placu boju w absolutnej samotności. I jeżeli mówimy, prawda, bo tym się szczyci zwłaszcza państwo Izrael, że nawet nie odbudował, bo tam nie było czego odbudowywać, tam od nowa trzeba było stworzyć czy nawiązać pozytywne relacje z państwami arabskimi, tak zwanymi nowoczesnymi, tymi z Zatoki Perskiej, ale czyli także... tymi bogatymi po tak prostu, jest. Którzy mają pieniądze, mają też poważne wpływy w świecie arabskim, no powiedzmy i też co więcej, sposób. Co więcej, to są przecież te państwa, które także współfinansują organizacje palestyńskie, prawda? Czy Hamas, czy Palestyńczyków na zachodnim brzegu i dzisiaj te czyli państwa... już wchodzimy w tą kombinację bliskowschodnią, tak izraelsko-palestyńską. Tak jest i wchodzimy w realia takie, które pokazują, że normalnie państwa arabskie popierają sprawę państwa palestyńskiego, natomiast w rzeczywistości zależy im znacznie bardziej na współpracy, na przykład w sferze bezpieczeństwa, na pozyskiwaniu izraelskiej, nowoczesnej technologii, zwłaszcza takiej, powiedziałabym, tej, z której Izraelczycy słyną, czyli nie tylko drony, ale także technologia cyfrowa. I to pcha ich do pogłębiania tej takiej nie do końca jawnej, ale bardzo faktycznej współpracy z Izraelem. To w takim razie powiedzmy o tej aneksji. No, ja powiedziałem na początku, że to takie słowo na Bliskim Wschodzie to jest jak huk z armaty, że to jest początek problemów, ale... Tam huczy od dawna. Ale tam huczy od dawna, natomiast co mają Izraelczycy anektować dokładnie? I tutaj pytanie jest takie, ja mogę powiedzieć, nie wiem i pewnie premier Netanyahu też do końca nie wie. No ale w przybliżeniu jakieś terytoria tak, możemy określić. Oczywiście ja trochę żartuję, ale naprawdę nie ma z czego żartować. W rzeczywistości jest tak, że map oficjalnych aneksji nie ma. To, co wiemy, to pracuje wspólna izraelsko-amerykańska komisja, która ma wykreślić mapy anektowanych terytoriów, ale to, co my jesteśmy w stanie powiedzieć, co zapowiedziano anektować, to są terytoria na zachodnim brzegu, czyli w autonomii palestyńskiej. Terytoria, które dotyczą przede wszystkim strefy C, a strefa C to jest taka strefa, która jest palestyńska, prawda, autonomiczna, natomiast w pełni kontrolowana przez Izrael. I to, co ma być anektowane i to, co wiemy, to mniej więcej 30% całego zachodniego brzegu. I tutaj wskazuje się na takie alternatywy, tak? I tutaj już się także spór zaczyna, bo alternatywą jest, może inaczej, jednym z elementów proponowanych tej aneksji to są na pewno osiedla żydowskie, których jest ponad 130 tam na miejscu. I mamy one by weszły po prostu w stan z automatu. Tak. Terytorialny państwa Izrael, tak? Tak. I zaraz powiemy, dlaczego ma to znaczenie. Osadników żydowskich na zachodnim brzegu jest 700 tysięcy, łącznie z tymi, którzy żyją we wschodniej Jerozolimie, więc można by powiedzieć, że aneksja jest kropką nad i, czyli przyznaniem legalności stanowi faktycznemu. Czyli z jednej strony anektowane będą osiedla, ale z drugiej strony mówi się o aneksji przynajmniej części najbardziej żyznej w tamtym regionie Doliny Jordan. Żyznej z jednej strony, a z drugiej strony dającej Izraelowi taką głębię bezpieczeństwa od strony granicy, prawda, wschodniej czy od strony Jordanii. Więc i woda. I woda, oczywiście. To jest największy rezerwuar wody w tamtym regionie, więc Izraelczycy nie mogą sobie także z tego względu pozwolić na to, żeby pozostawić to poza swoją kontrolą. Hamas i Fatah. Tak. Wydawałoby się, że brzmi to znajomo, to znaczy jest to z arabska, natomiast to są dwie organizacje sobie absolutnie wrogie. Jedna religijna, czyli Hamas, druga świecka, w skrócie oczywiście. Które walczą ze sobą. Walczą ze sobą. No to, co, jak przejmowała władzę Hamas w Strefie Gazy, to do dzisiaj wstrząsające i dramatyczne filmy widać, w jaki sposób po prostu zabijano przeciwników. Ale teraz Hamas i Fatah jednoczą się przeciwko izraelskim planom aneksji. Czy to jest tak, to jest rzeczywistość, czy to są na razie tylko, to jest właśnie ten pusty kapiszon zamiast armaty. Jeszcze nie pusty kapiszon, natomiast teatr na pewno. Nic bardziej z jednej strony nie jest w stanie zjednoczyć Palestyńczyków jak wspólny wróg, a tym wspólnym wrogiem jest z jednej strony Izrael, ale tak naprawdę zagrożenie utraty w ogóle swojego powodu do istnienia, prawda? Czyli państwa palestyńskiego, to jest jedno. Natomiast ja nie uwierzę, dopóki nie zobaczę, że faktycznie będzie miało miejsce pojednanie pomiędzy Hamasem a Fatahem, bo naprawdę jest tak, że te dwie frakcje zwalczają się tak samo za żarcie, jak zwalczają się później w odniesieniu do Izraelczyków. Więc one naprawdę miały wiele lat, przynajmniej od, prawda, przejęcia przez Hamas Strefy Gazy, czasu na pojednanie. Okazji było naprawdę mnóstwo. Pieniądze też chyba były, tak, które no, do legend też, prawda, należy zaliczyć defraudację tych pieniędzy. Tak jest. No, z drugiej strony też Izrael to nie jest organizacja humanitarna, świadcząca tylko pomoc Palestyńczykom, ale wykorzystującą tą sytuację, a nawet podsycającą przecież. Tak, no bo gdzie dwóch się bije, tam autonomia palestyńska jest słaba, rozdrobniona i w tym momencie nie ma siły przebicia a. na arenie międzynarodowej, b. stworzenia jednego silnego ośrodka władzy wewnątrz. To jeszcze krótko powiedzmy, arena międzynarodowa. Te sprawy tak naprawdę decydują się nie tylko w Jerozolimie, ale w Waszyngtonie. Dlaczego? Bo miało być w tym tygodniu, już oficjalne anektowanie nie ma. Czekamy. Na co? Czekamy na to, kto będzie prezydentem w Stanach, bo dzisiaj już wiadomo, że coraz większe szanse ma Joe Biden, a to powoduje, że rząd w Izraelu trochę zaciąga hamulec, mówiąc, że aneksja, my ją jesteśmy w stanie dokonać w zasadzie w ciągu jednej sesji rządu, a później jakby przełożyć to na decyzję Knesetu, jakby pod względem formalnym. Czyli to nie jest problem, tak jest, to nie jest problem. Natomiast problemem mogą być przyszłe relacje z nowym amerykańskim prezydentem, czyli demokratą, a nie republikaninem, i więcej prezydentem, który my, Izraelczycy, wiedzą, prawda, oni mówią, my wiemy, że Joe Biden jest wstrzemięźliwy, bardzo nawet krytyczny w stosunku do aneksji. Bo ta aneksja jest częścią planu amerykańskiego, tak, tego planu stulecia i planu Kushnera, czyli zięcia prezydenta Donalda Trumpa. Tak jest, a poza tym plusem dla premiera Netanyahu jest to, że aneksja niedokonana ciągle pozostaje kartą w grze. A po co rozgrywać kartę, a później nie móc jej wykorzystać? Czyli dzisiaj tych profitów być może nie byłoby tak dużo, poza zakończeniem pewnej historii. Natomiast premier Netanyahu jest zbyt dobrym, to znaczy wytrawnym graczem, żeby zgrywać karty, które, prawda, mógłby wykorzystać w innym czasie. No nie pozostaje nic innego, tylko się uśmiechnąć, mówiąc o premierze Izraela jako wytrawnym graczu, z takimi zarzutami korupcyjnymi, z taką walką wyborczą, trzy głosowania w ciągu jednego sezonu, można powiedzieć, które doprowadziły, że on rządzi na spółkę ze swoim rywalem politycznym. Tak jest, rywalem, który w zasadzie miał szansę wrzucić w przepaść niebytu politycznego Netanyahu, a jednak doprowadził Bibi do tego, czyli premier Netanyahu, że jego główny rywal jest dzisiaj sojusznikiem i dającym gwarancję bezpieczeństwa politycznego Bibiemu. A aneksja, czyli ewentualna aneksja tych terytoriów okupowanych palestyńskim, jest w grze, i również w grze politycznej premiera Benjamina Netanyahu. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję. My już kończymy audycję Świat i Ludzie. Audycję realizował Michał Jakubik. Wydawcą była Sylwia Hej. A ja już mówię Państwu do usłyszenia. Michał Żakowski. Bahi biya orma jiru imboki sunu mabaroda imboki sunu mabaroda biyara bahani biya orma tavu ya rabbi mafnu gote koda beje imenu basi hoda ya rabbi mafnu gote koda beje imenu basi hoda Ormi biya bahi biya orma jiru imboki sunu mabaroda imboki sunu mabaroda biya rahbani biya orma tavu ya rabbi mafnu gote koda beje imenu basi hoda ya rabbi mafnu gote koda beje imenu basi hoda Danda oda male op sudala chitu mal godu Iom kanani vete Rakko farkan kenu tu si base biya Ananani yadamizina Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, lodówka, jaka ładna z tym, no frostem. No, a to wtedy nie trzeba rozmrażać, Maria. No. I do tego o 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład energooszczędna lodówka Whirlpool No Frost. Teraz taniej o 500 zł. Czamy niskie ceny, Media Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie.